inflacja. Karkówka wieprzowa bez kości aż 47% taniej. Tylko 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 31 października. Cena przed obniżką 22,99. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia dziś wtorek, 31 dzień października. Minęła 15, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Trwają intensywne walki z Hamasem w strefie Gazy, informuje izraelska armia. A w Krakowie uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej. Po raz 49 rozpoczęła się kwesta na rzecz ratowania zabytków starych powązek. W strefie Gazy trwają zacięte walki z terrorystami Hamasu, informuje w oświadczeniu izraelska armia, dodając, że w ostatnich godzinach zginęły dziesiątki ekstremistów. Premier Benjamin Netanyahu wykluczył zawieszenie broni, bo jak stwierdził, oznaczałoby to poddanie się. W strefie Gazy nadal jest około 230 osób, które Hamas wziął za zakładników. Pierwszą uwolnioną przez izraelskie wojsko jest szeregowa Ori Magidish, która, jak mówi rzecznik sił obronnych Izraela Jonathan Kornikus, jest już wśród bliskich. Została uwolniona w trakcie specjalnej operacji przeprowadzonej przez izraelskie służby bezpieczeństwa IDF i Shin Bet, które weszły do Gazy i oswobodziły ją. Teraz jest w domu, czuje się dobrze, dostarczyła nam informacji wywiadowczych, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości podczas przyszłych operacji. W trwającej od 7 października wojnie Izraela z Hamasem zginęło co najmniej 1400 Izraelczyków, a 5000 zostało rannych. Kierowane przez Hamas palestyńskie Ministerstwo Zdrowia informuje o 8000 ofiar po stronie palestyńskiej i co najmniej 21 tysiącach rannych. W Krakowie ostatnie pożegnanie Wandy Pułtawskiej, psychiatry, naukowca i eksperta w dziedzinie ochrony życia. Podczas uroczystości pogrzebowych w kościele mariackim kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że Wanda Pułtawska współpracowała z papieżem Janem Pawłem II i przez lata się z nim przyjaźniła. Pani Wanda wspierała duszpasterskie inicjatywy biskupa i kardynała Wojtyły. Razem przygotowywali podwaliny pod poradnictwo rodzinne w parafiach, w czym byli zjednoczeni. Wanda Pułtawska zmarła tydzień temu we wtorek, 2 listopada, skończyłaby 102 lata. Rozpoczęła się 49. kwesta na rzecz ratowania zabytków starych powązek w Warszawie. Tradycyjnie uczestniczą w niej znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Za pieniądze zebrane w tym roku chcą odrestaurować kilkanaście zabytkowych nagrobków. Wśród kwestujących jest Bogusław Staroń z warszawskiego koła przewodników miejskich. Czekam, kto uzna, że trzeba dać grosik na wspaniałe powązki. Bo przecież to jest historia Warszawy. To jest druga Warszawa. Dlaczego? Bo to jest przepiękny zabytek naszej kultury. Z czasów naprawdę trudnych, bo to przecież zabory. Dlatego pani każdego roku wspomaga tę zbiórkę. Moja rodzina tutaj leży, więc też jak gdyby czuję taką więź i potrzebę wspierania jakimś nawet drobnym datkiem, bo niektóre z tych pomników są bardzo zapuszczone, no i bez jak gdyby pomocy ludzi, no to one po prostu przestaną istnieć. No ale co uzbieramy, to się wszystko przyda do konserwacji. Swój udział w kweście zapowiedzieli też m.in. uczestnicy pierwszej zbiórki z 1975 roku, Maja Komorowska, Damiński i Jolgiert Łukaszewicz. Dzisiaj kwesta potrwa do 19, jutro rozpocznie się o 9 rano. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marek Markiewicz na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że media publiczne pełnią wyjątkową rolę w życiu społecznym kraju. Mecenas skrytykował pomysły polityków opozycji dotyczące szybkiego przejęcia mediów publicznych. Chodzi o przejęcie i teraz w celu jakim? W celu doprowadzenia do tego, że znowu wszystkie media będą mówiły tak samo. Ja nie mówię, że media publiczne nie miały wad, ale także trzeba pamiętać, że to, co się stało z mediami komercyjnymi, to jest dopiero dramat, dlatego że ktoś wmówił opinii publicznej, że media komercyjne mają mniejsze obowiązki, gdy idzie o przestrzeganie prawa i wolności słowa od mediów publicznych. To jest nonsens. Prawo stanowi się w oparciu o ustawy, do których potem ministrowie wydają rozporządzenia, powiedziała w Polskim Radiu Dla Ciebie szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Pytano o informacje, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, że przyszły rząd pewne sprawy może zmieniać w drodze uchwał, a nie ustaw, co odbierałoby prezydentowi prawo ich zawetowania. Powiedziała, że będzie to prowadzić do anarchii. Brytyjski król Karol III rozpoczął symboliczną, ale trudną wizytę w Kenii. To jego pierwsza podróż do kraju Wspólnoty Narodów od czasu objęcia tronu w ubiegłym roku i trzecia podróż zagraniczna po Niemczech i Francji jako monarchy. Karol III został powitany w Pałacu Prezydenckim w Nairobi salutem z 21 dział i wartą honorową. Zasadził drzewa na terenie pałacu w towarzystwie prezydenta Kenii Williama Ruto. Następnie para królewska złożyła wieniec przy grobie nieznanego wojownika w ogrodach Uhuru, gdzie Kenijczycy ogłosili niepodległość w grudniu 1963 roku. Według komentatorów czterodniowa wizyta może okazać się trudna dla Karola ze względu na żądania odszkodowań za zbrodnie popełnione w czasach kolonialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami będzie, przelotnie padał deszcz, najmocniej na południowym wschodzie, a wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Tej nocy od 3 stopni na Pomorzu, około 8 w centrum, do 10 na wschodzie, a jutro w całym kraju pochmurno, choć możliwe przejaśnienia. Gdzie nie gdzie, tu mam podkreślone, miejscami i jeszcze raz podkreślone, przelotnie popada deszcz. Jutro wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby, umiarkowany w Karpatach, w porywach do 60 km na godzinę. No i w ciągu najbliższych dwóch świątecznych dni czeka nas dość przyjemna jesienna aura. Będzie sporo słońca, deszcz popada słabo i tylko miejscami, gdzie nie gdzie. Na południu kraju jutro do 15 stopni, północ pozostanie nieco chłodniejsza, 8-11 w centrum do 14. No i momentami uciążliwy może być ten porywisty, silny, wychładzający wiatr. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 15. Dzień dobry Państwu. Przez gabinet luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Sam azyl, wstęgi bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny. Potrzebują granic. Ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat. Na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. błysk, jak w piosence. Oj, biegusiem, bo już nam się kończy październik, ani się obejrzeliśmy, a tu bardzo proszę, błysk, przebłyski słońca, na to najbardziej liczymy, 1-2 listopada. No i jest to możliwe, jak czytam w komunikacie, czeka nas dość przyjemna jesienna aura, jeśli tako może być. Witamy Państwa serdecznie, mam nadzieję, że dużo słońca do zachodu, co najmniej jeszcze chwilę będziemy w stanie przekazać dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się i zapraszamy. O, i to się nazywa mieszane uczucia, bo z jednej strony człowiek pragnie słońca, tym bardziej kiedy jest w pracy za oknami, no tak jesiennie, a gdy te promienie słoneczne jeszcze się pojawiają, to chciałby ich jak najwięcej. Szczególnie po zmianie czasu z letniego na zimowy. No ale z drugiej strony, no tak oślepia słońce za oknem na Myśliwieckiej, że człowiek sobie tutaj zasłania, żeby jednak nie oślepiało. To się nazywa mieszane uczucia. Wtorek, 31 dzień października, 304 dzień tego roku, słońce a propos. Wzeszło po 6, a zajdzie nie do wiary już za niecałą godzinę. Matko, dzień potrwa 9 godzin i 44 minuty. Światowy Dzień Miast, no i znowu takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o te święta, bo dziś Światowy Dzień Oszczędzania, a na drugą nóżkę Światowy Dzień Rozrzutności. Ciekawe, kto w gospodarstwie domowym u państwa świętuje jedno, a kto drugie. No dobra, nie wnikam. Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora, mądrość ludowa na dziś, a imieniny Antoniego, Krzysztofa, Łukasza i Tomasza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. 2 dwójki i 7 trójek, gdyby państwo mieli gdzieś pod ręką jeszcze przykłady mieszanych uczuć. No właśnie, mieszane uczucia są wtedy, gdy 2 dwójki i 7 trójek. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Siadło 19,5 minuty po godzinie 15 od polityki zaczniemy, bowiem trwają opozycyjne próby skonstruowania umowy koalicyjnej. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość poszukuje potencjalnych posłów koalicjantów. W najbliższych dniach czekają polityków rozmowy kuluarowe i próby zbudowania wspólnego programu. A zatem co przed nami? O tym Monika Suszek. Czas rozmów i kompromisów w polityce. Tak wydają się wyglądać ostatnie dni października. Liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy prowadzą rozmowy na temat utworzenia nowego rządu. A każdy z ugrupowań ma swoje postulaty. Jednak nie tylko kwestie programowe mogą budzić zastrzeżenia koalicjantów. Również przyszłe nazwisko premiera, o czym mówił w salonie politycznym Trójki Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Lewica Razem. Donald Tusk pewnie nie jest wymarzonym premierem partii Razem. To jasne, to oczywiste. Natomiast my umiemy liczyć i słyszymy deklaracje ze strony Platformy, ze strony Trzeciej Drogi, ze strony PSL-u, które wcześniej były sceptyczne wobec kandydatury Donalda Tuska. Ja też jestem realistą. Parlamentarzystów Razem jest 9, więc po prostu oceniam realistycznie to, jaki jest arytmetyczny rozkład w moim parlamencie. Jest. Nie tylko kwestie personalne budzą zastrzeżenia, również uzgodnienia wspólnego programu, jak chociażby kwestie mieszkalnictwa i ustawy o kredycie 0%, którą obiecywał potencjalny koalicjant Platforma Obywatelska. I tu nie ma poparcia Lewicy Razem. My nie jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. No, moja ocena programów dopłat kredytowych jest stabilna. Krytykowałem ten program dopłat do kredytów, który wprowadził PiS. Jesteśmy krytyczni nadal. Uważamy, że trzeba podejść do tego dokładnie odwrotnej strony. My nie potrzebujemy wylać pieniędzy na rozgrzany rynek. My potrzebujemy prawo do mieszkania, mieszkalnictwo jako przestrzeń polityk publicznych odrynkowić. My potrzebujemy zwiększyć rolę samorządów budownictwa społecznego. Diametralnie inne postulaty proponuje koalicja, także w kwestii niedzielnego handlu. Za handlem w niedzielę jest Koalicja Obywatelska. Pozostałe partie niekoniecznie. Na przykład PSL i Polska 2050 proponują 2 handlowe niedziele w miesiącu. Z powodu tych rozbieżności Prawo i Sprawiedliwość liczy, że część posłów nie będzie zadowolona z tak różnorodnej poglądowo koalicji i poprze premiera Mateusza Morawieckiego, o czym mówi rzecznik rządu Piotr Miller. My deklarujemy, że jeżeli pan prezydent powierzy nam taką misję, to będziemy starali się zbudować odpowiednią większość programową w polskim parlamencie, tak aby przekonać te pozostałe ugrupowania polityczne, jednak warto iść nurtem programowym, a nie koalicją, która składa się z takich rozbieżnych interesów. Prezydent Andrzej Duda po przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami komitetów wyborczych oświadczył, że skorzysta z przysługującego mu konstytucyjnie czasu na podjęcie decyzji, kto będzie premierem, wyznaczając termin inauguracyjnego posiedzenia Sejmu na 13 listopada. Tymczasem szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandyk powiedziała, że wprowadzenie pewnych spraw w drodze uchwał będzie prowadzić do anarchii. W Polskim Radiu RDC odniosła się w ten sposób do medialnych doniesień, że przyszły rząd pewne sprawy można zmieniać w drodze uchwał, a nie ustaw, co odbierałoby prezydentowi prawo weta. Szefowa Kancelarii Prezydenta dodała, że nie wie, w jaki sposób opozycja chciałaby to zmienić. Jak mówiła, myślę, że to na pewno nie będzie praworządne, na pewno nie będzie do tego przyzwolenia, prezydenta zapewniła. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 23 minuty po godzinie 15. Disconnect the telephone line.

Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych na bieżąco na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Służby ponownie szukają podejrzanego o zabójstwo 6-letniego syna 44-letniego Grzegorza Borysa w okolicach jego domu w Fikakowie. Wczoraj płetwonurkowie przeszukiwali pobliskie mokradła. Według nieoficjalnych informacji znaleziono plecak z gotówką, który mógł należeć do Borysa. A przed południem samochody żandarmerii wojskowej i radiowozy policji stanęły na wiadukcie nad obwodnicą Trójmiasta w Gdyni Fikakowie. Sprawdzane są samochody przejeżdżające przez most w rejonie ulic Górniczej i Źródła Marii. Funkcjonariusze penetrują też las wzdłuż płotu ogradzającego las od jezdni. W Krakowie uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej zakończyła się msza w Bazylice Mariackiej. Działaczka na rzecz ochrony życia, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i przyjaciółka Jana Pawła II, zostanie pochowana na cmentarzu salwatorskim. Wanda Pułtawska zmarła tydzień temu, we wtorek 2 listopada, skończyłaby 102 lata. Kraje skandynawskie przyjęły porozumienie, na mocy którego zaostrzone zostaną zasady przyjmowania migrantów. Usprawniony ma być też system ich deportacji do krajów pochodzenia. Umowa została zawarta po dwudniowym spotkaniu w Kopenhadze, w którym wzięli udział ministrowie Finlandii, Norwegii, Islandii, Danii i Szwecji. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpiła Dania, która już wcześniej zmieniła swoje przepisy migracyjne, utrudniając uzyskanie duńskiego obywatelstwa przez migrantów. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za niecałe 29 minut o 16, a teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubert Hurkacz zapewnił nam spore emocji tuż po południu. Po wygraniu pierwszego setu z Sebastianem Kordą, w drugim prowadził 5-4 w gemach i serwował. Niestety dał się przełamać. Doszło do tiebreaka. Tu Hurkacz przegrywał już 0-5, by odrobić straty i wyjść na prowadzenie 6-5. To oznaczało mecz bola niewykorzystanego. Tiebreak w efekcie wygrał Amerykanin, ale na szczęście trzecia decydująca partia padła łupem na naszego najlepszego tenisisty. Zwyciężył w niej 6-3 i w całym meczu 2-1 w setach, przedłużając swoje szanse na grę w kończących sezon ATP Finals, choć droga do tego kręta i wyboista. Co innego, nasze piłkarki są na prostej drodze do awansu na Mistrzostwa Europy. Nigdy nie grały w imprezie tej rangi. Po reformie systemu kwalifikacji podopieczne Niny Patalon mogą osiągnąć wyczekiwany sukces przez Ligę Narodów. Do tej pory wygrały wszystkie 3 spotkania grupowe. Dziś grają na wyjeździe z Serbkami, ogranymi przez Polki kilka dni temu w Tychach 2-1. Stawką tego spotkania są ważne 3 punkty, które jeśli uda nam się zdobyć, to przybliżą nas do awansu, do dywizji A Ligi Narodów, co jest naszym celem. I wiesz, że końcowy wynik będzie dla nas korzystny. Mówiła piłkarka naszej kadry Wiktoria Zienkiewicz, pierwszy gwizdek sędziego w Starej Pazowej w Serbii o 19. Zostając przy futbolu, panowie kopią dziś w Pucharze Polski. Jesteśmy po 3 z 7 zaplanowanych na dziś spotkań 1/16 finału. Rezerwy warszawskiej Legii po dogrywce uległy 2-4 Koronie Kielce. Karina Gubin 1-0 pokonała Stalowa Wola. Inna Stal w Brzegu 0-4 uległa Warcie Poznań. Maciej Paterski to dobrze znane nazwisko kibicom dwóch kółek. Mistrz Polski ze startu wspólnego sprzed 2 lat i przede wszystkim zwycięzca 11 etapów w wyścigach rangi UCI postanowił zakończyć karierę. Robi to w wieku 37 lat. Dziękujemy panie Maćku za wiele lat pozytywnych emocji. Jutro w całym kraju pochmurno, choć możliwe przejaśnienia gdzieniegdzie, miejscami przelotnie popada deszcz. Synoptycy zapewniają, że w te najbliższe 2 dni będzie sporo słońca, deszcz popada słabo i tylko miejscami. Trzymamy za słowo. Wiatr zachodni, południowo-zachodni jutro słaby, umiarkowany w górach porywisty, a na termometrach od 8 stopni w górach i nad morzem, około 13-14 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. 26 minut pozostało do godziny 16. Takie pytanie zrodziło się o różnego rodzaju coś, co przychodzi nam do głowy pod wspólnym mianownikiem mieszane uczucia. Co to takiego? Mieszane uczucia to są wtedy, kiedy pan redaktor zasłania się przed słońcem, a słuchacz stoi w korku na S1 do zjazdu i tak stoi i w deszczu. To są mieszane uczucia. No ale nie stoi sam pan, także pan Maciek wysyła dokumentację fotograficzną w korku, stoi, ale z Trójką. To nas bardzo cieszy. 2 2 7 3. To stand in your arms. na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania o mieszanych uczuciach. No to ciekawe, co na te dzisiejsze dane GUS-u ekonomiści, bowiem inflacja w październiku spadła do 6,5%, przypomnę, z 8,2% we wrześniu. Główny Urząd Statystyczny podał dziś szybki szacunek tego wskaźnika. W studiu ze mną Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię, dzień dobry. No i jak ekonomiści oceniają te dzisiejsze dane GUS-u? No na pierwszy rzut oka dane okazały się nieco lepsze od oczekiwań, bo konsensus rynkowy mówił, że inflacja w październiku wyniesie 6,6%, czyli będzie o 0,1 wyższa niż ostatecznie podał GUS. Z drugiej jednak strony diabeł tkwi w szczegółach, a o tym mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Struktura inflacji niestety wygląda mało korzystnie, ponieważ spadek cen był przede wszystkim napędzany przez taniejące paliwa, których ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca obniżyły się o 4,2%, natomiast w porównaniu z październikiem ubiegłego roku były niższe o 14,4%. Natomiast pozostałe składowe inflacji wykazują wzrost, także w ujęciu miesiąc do miesiąca. Na przykład żywność podrożała o 0,4%, a nośniki energii o 0,2%. W skali roku obie te składowe drożały o 8%. W październiku ceny w skali roku wzrosły, tak jak mówiliśmy, o 6,5%, ale październik przyniósł także wzrost cen w skali miesiąca, dodaje dr Marcin Czaplicki ze Szkoły Głównej Handlowej. Październikowy odczyt przyniósł pierwszy po okresie wakacyjnym wzrost cen w ujęciu miesiąc do miesiąca. Do sezonowego wzorca wróciły ceny żywności, które wzrosły od września moim zdaniem głównie za sprawą cen warzyw i owoców. Inflacja bazowa spadła poniżej 8%, co prawdopodobnie potwierdzi Narodowy Bank Polski w połowie listopada. Ciekawostką tego odczytu jest to, że finalna publikacja GUS może przynieść nieznaczną korektę w górę, a to za sprawą cen paliw. GUS we wstępnym odczycie uwzględnia dane do 23 dnia miesiąca, a ostatni tydzień października przyniósł istotne podwyżki cen na stacjach. A zatem co dalej? Inflacja dalej będzie tak szybko spadać? No raczej nie, tak mówią ekonomiści. W kolejnych miesiącach hamowanie inflacji już nie będzie tak spektakularne jak do tej pory, bo chociażby na wysokim poziomie utrzymuje się inflacja bazowa, czyli ta liczona bez żywności, paliw i energii. Wygasają efekty statystyczne. No i jeszcze jest jeden element, który się do tego przyczynia, a mówi o tym Łukasz Kozłowski. No i na horyzoncie już zarysowuje się perspektywa początku przyszłego roku, która jest związana między innymi z perspektywą wzrostu taryf i cen regulowanych związanych przede wszystkim z energią, jak również możliwym przywróceniem dodatnich stawek VAT na żywność w związku z wygaszaniem tarcz antyinflacyjnych i tarcz związanych z przeciwdziałaniem skutkom kryzysu energetycznego. A zdaniem ekonomistów te dzisiejsze dane mogą wpłynąć na decyzję Rady Polityki Pieniężnej? No i tutaj odpowiedź ponownie brzmi raczej nie. Ekonomiści oczekują, że Rada Polityki Pieniężnej w przyszłym tygodniu na swoim listopadowym posiedzeniu obniży stopy procentowe o ćwierć punktu, o 25 punktów bazowych. No ale na konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego już nie będzie mógł mówić o tym miesięcznym braku wzrostu cen. Inflacja w październiku, przypomnijmy, spadła do 6,5%. To najnowszy szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 18 minut 16. 14 minut pozostało do godziny 16. Takie luźne skojarzenia dziś nam w popołudniowej audycji zaświtały do głowy na temat mieszanych uczuć właśnie. Czym są mieszane uczucia? Mieszane uczucia są wtedy, gdy jedno miesza temu pierwszemu, a to pierwsze miesza temu drugiemu. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't sit on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Minut pozostało do godziny 16. No to niektórzy stoją w korku, ale ja tak radośnie oznajmię, że jedziemy dalej. Modne i nowoczesne, ale nie ekologiczne. No właśnie, chodzi o SUV-y, auta typu, poprawnie mówiąc, SUV, które już nie pierwszy raz znalazły się na celowniku rozmaitych podmiotów. Tym razem to brytyjska organizacja Possible, walcząca ze zmianami klimatu, opublikowała raport, z którego wyraźnie wynika, że moda na SUV-y przyczynia się do większej emisji CO2. Tak dużej, że na Wyspach średnia emisja dwutlenku węgla pochodząca z samochodów wyprodukowanych w tym roku będzie wyższa niż średnia emisja z aut wyprodukowanych 10 lat temu. No to ciekawe. Teraz głos i kluczyki do auta ma Kuba Witkowski. Polska i Polacy też kochają te samochody. Dla rodziny jest to idealne auto. Człowiek się czuje bardzo bezpiecznie w nich. Jest dużo wyżej nad innymi autami, a nie jest to jednak dostawcze auto. Ktoś może rzec, taka moda i już. Tyle, że moda dobrze by szła w parze ze zdrowym rozsądkiem. A ten w tym przypadku tak jakby został w tyle za modą. Suwy, wydaje mi się, są właśnie takie efektowne, z wyglądu takie muskularne, bardziej takie maczystowskie, bym powiedział. Mówi dziennikarz Classic Auto Mateusz Żuchowski. Grille, wielkie koła ociekają chromem, więc to są samochody, które są takim uosobieniem męskiego sukcesu często, albo na przykład w przypadku kobiet też pewnego rodzaju siły na drodze. Sęk w tym, że takie auta palą więcej. Jak wynika z raportu brytyjskiego Possible, to się przekłada na większą nawet o 20% emisję CO2. Do pewnego momentu średnia emisja nowych aut malała, trend zatrzymał się około 2016 roku i od tego czasu średnia rośnie. I jest to wiązane właśnie z popularnością SUV-ów. Ani to jest auto w teren, ani na trasę, więc jakby jeżeli ktoś nawet by mi dopłacał za ten samochód, to wolę jeździć dużym, komfortowym autem kombi. Doskonale widać to też na przykład w segmencie dużych aut premium, gdzie listkiem figowym od lat ma być napęd typu hybryda plug-in. Czyli auta, które można naładować z gniazdka, ale de facto większość dystansu te samochody pokonują na benzynie, na oleju napędowym. Mówi Maciej Brzeziński z redakcji portalu Autoświat. I de facto w wielu wypadkach mają wyższą emisję niż zwykłe samochody spalinowe, które nie mają kładu hybrydowego. Jest jeszcze jeden aspekt dotyczący tej mody – bezpieczeństwo. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu wystąpiła z takim postulatem, ażeby uniemożliwić wjazd do centrów europejskich miast właśnie tego typu samochodom. Dodaje Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Ich gabaryty w sytuacji zderzenia z pieszym powodują, że ta osoba niechroniona ma dużo mniejsze szanse na przeżycie niż w konfrontacji z innym samochodem. Bo taki SUV jest wyższy i inaczej uderza pieszego. Choć są tu wyjątki, takie jak ten z ubiegłego piątku. W Wągrowcu, o czym Państwu już opowiadałem, doszło do potrącenia dwulatka. Chłopcu praktycznie nic się nie stało, mimo że auto przejechało dosłownie nad nim. Gdyby to nie był SUV, strach pomyśleć, jakby się to skończyło. Moda na SUV-y? Państwa zdaniem moda nie mająca nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, czy jednak coś praktycznego w autach typu SUV czy crossover? Co oznacza SUV? No właśnie, czym jest SUV i w czym jest lepszy na przykład od dużego kombi albo z drugiej strony mniejszego minivana? Czekamy na Państwa sygnały, być może tych stojących w korku. No, 2 2 7 3 do dzieła.